55 zł, a do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przenieśmy się razem do Japonii, gdzie trwają olimpijskie zmagania. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do społeczności międzynarodowej o zdecydowane potępienie Białorusi za próbę porwania swojej sportsmenki. Trwają poszukiwania podpalacza z Zamościa. Rząd zapowiada zero tolerancji dla sprawców ataków na punkty szczepień. Na koniec powiemy, gdzie stanął pierwszy na świecie most wydrukowany w 3D. Polska zamierza pomóc sprinterce z Białorusi, która chce ubiegać się o azyl polityczny. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych o bandyckiej próbie porwania sportsmenki, która jest krytyczna wobec białoruskiego reżimu. Kriszcina Cimanowska otrzymała wizę humanitarną do Polski. W tej chwili przebywa w polskiej ambasadzie w Tokio. W środę ma przylecieć do Warszawy. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależne białoruskie media poinformowały, że Kriszcina Cimanowska, którą białoruscy działacze sportowi chcieli odesłać do kraju z Igrzysk Olimpijskich, spędziła noc w hotelu lotniska w Tokio. Dziś miała wziąć udział w biegu na dystansie 200 metrów. Została jednak wycofana z udziału w Igrzyskach. Stało się to po tym, gdy skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że decyzję w sprawie lekkoatletki podjęto na podstawie badań lekarskich w związku z jej emocjonalnym i psychicznym stanem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasem zażądał wyjaśnień od białoruskiego komitetu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jak poinformował minister sportu i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, polskie władze zapewnią białoruskiej sprinterce odpowiednie warunki pobytu i kontynuowania kariery. Zero tolerancji dla sprawców ataków na punkty szczepień, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Ostatniej nocy w Zamościu nieznany sprawca podpalił punkt szczepień i miejscowy sanepid. 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy wyznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Relacja Michała Fedusio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ataki przeciwników szczepień na placówki sanitarne będą spotykać się ze stanowczą reakcją służb. To bardzo ważne, aby zatrzymać czwartą falę. Nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. W Zamościu atak na infrastrukturę związaną ze szczepieniami na COVID-19 postawił w stan gotowości służby wojewody lubelskiego, inspekcję sanitarną i policję, dodał szef Komendy Głównej Policji Jarosław Szymczyk. Poleciłem powołanie specjalnej grupy, która już zajmuje się tą sprawą. Mamy zabezpieczone monitoringi, prowadzimy bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego ataku. Niewykluczone, że punkty szczepień będą mogły liczyć na całodobową ochronę. Dziś policja zabezpiecza takie obiekty w godzinach ich funkcjonowania. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kierowca autobusu miejskiego, który śmiertelnie potrącił 19-latkę w Katowicach, był pod wpływem leków antydepresyjnych i przeciwbólowych. Teraz prokuratura zbada, jaki wpływ te farmaceutyki mogły mieć na zachowanie kierowcy, mówi Aleksander Duda z katowickiej prokuratury. W toku dalszego śledztwa będzie prowadzone postępowanie pod kątem tego, jaki wpływ miały te leki. Oczywiście także z punktu widzenia możliwości prowadzenia pojazdu przez podejrzanego. To, czy te stężenia miały wpływ na zachowanie w danym dniu, będzie oczywiście przedmiotem postępowania i dalszego opiniowania przez prokuraturę rejonową Katowice Północ. Kierowca usłyszał zarzuty zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Grozi mu nawet dożywocie. Amnestia na broń w Czechach. W sumie mieszkańcy oddali ponad 3,5 tysiąca sztuk nielegalnie posiadanej broni. Wystarczyło przynieść ją na posterunek policji. Z Pragi Wojciech Stoba. Zgromadzono łącznie 3678 sztuk broni i około 133 tysięcy sztuk amunicji. To znacznie mniej niż podczas poprzedniej amnestii w 2014 roku, kiedy Czesi oddali około 6 tysięcy sztuk broni i prawie 500 000 sztuk amunicji. W tym roku w większości przypadków przekazywano policji krótką broń palną, pistolety i rewolwery. Funkcjonariusze podali, że w ich ręce dostały się też ciekawe egzemplarze, takie jak karabin maszynowy Browning M2 pochodzący prawdopodobnie z amerykańskiego samolotu zestrzelonego nad Czechami podczas II wojny światowej. Policjanci odebrali też radzieckiej produkcji czołg T-34-85 i działo samobieżne SU-100 zgłoszone przez mężczyznę z okolic Hradca Kralowe. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Amsterdam mostami stoi, wiadomo, ma ich ponad 1300, teraz doszedł kolejny. I to nie byle jaki, bo pierwszy na świecie wydrukowany w technologii 3D na specjalnej drukarce. Most został ukończony w 2018 roku i otrzymał nagrodę Dutch Design Award. Jednak dopiero teraz został zainstalowany. Można go podziwiać w najstarszej części Amsterdamu. Wśród miejscowych mediów entuzjazmu nie widać. Jedna z gazet skomentowała, że most wygląda potwornie i przypomina odrapaną bestię. W innej z gazet czytamy, że wygląda, jakby składał się z kilku kawałków stali, które do siebie w ogóle nie pasują. No ale jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. W poniedziałek na olimpijskich arenach nie doczekaliśmy się medalu dla Polski, ale drogę na podium mógł dziś rozpocząć Tadeusz Michalik. Po dwóch wygranych walkach w turnieju zapaśników w stylu klasycznego w kategorii 97 kg przegrał w półfinale z dwukrotnym mistrzem świata Rosjaninem Musą Jewojewem. W stójce wiedziałem, że mogę go nadgonić i coś mu zrobić, bo w parterze to powiem szczerze, że ciężko by było coś mu w ogóle w parterze zrobić, bo więcej waży. Cięższy ode mnie jest, no tam wózek, czy wynoszenie, czy coś po prostu zrobić, no. Nie byłoby szansy. Jedyne co to tylko stójka. No i tam starałem się jak mogłem, no ale wyszło tak, że on dzisiaj w finale, a ja jutro brązowy medal. Tak, o walce z Rosjaninem mówił Tadeusz Michalik i jak Państwo słyszeli, jutro będzie walczył o olimpijski medal. Nie zdobyły go nasze kolarki torowe. Urszula Łoś i Marlena Karwacka w sprincie drużynowym uplasowały się na 7. miejscu. Na lekkoatletycznym stadionie do finału rzutu młotem awansowali i Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Decydująca rozgrywka w środę. Jutro dookoła wejdą panie. Finał z udziałem Anity Włodarczyk, Malwiny Koproń i Joanny Fiodorow od 13.15. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl odpadli w 1/8 finału turnieju siatkarzy plażowych. Ich koledzy z bardziej prestiżowej odmiany halowej od 14.30 powalczą jutro półfinał z Francuzami. Na torze kajakowym do półfinałów awansowały Marta Walczykiewicz z K1 na dystansie 200 metrów oraz Karolina Naja i Anna Puławska z K2 na dystansie 500 metrów. A na olimpijskim akwenie w Enoszynie nie odbyły się dziś dwa ostatnie wyścigi fazy zasadniczej w żeglarskiej klasie 470 z udziałem Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar-Hill. Przypominamy, Polki są wiceliderkami klasyfikacji generalnej. Powodem odwołania wyścigów bezwieczne warunki u wybrzeży Enoshimy. Planuje się, żeby zaległa rywalizacja odbyła się na Pacyfiku jutro. Dziś w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Wisłę Płocka, a Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z FK Krasnodar. Poprzednio był zawodnikiem innego klubu rosyjskiej ekstraklasy Lokomotivu Moskwa. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis po 7. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Ta noc chłodna od 10 do maksymalnie 16 stopni. Lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Jutro również pochmurno i z przelotnym deszczem. Burzowo w górach i nad morzem. Od 20 stopni na północy i w górach do 24 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury. Oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami. Ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A w Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, to są Serdeczne Dźwięki, a moim i Państwa gościem będzie facet, który ponoć nie stracił jeszcze swojego rozsądku, choć nadużywa kciuka częściej niż nowe pokolenie na smartfonach. Kto to taki, dowiedzą się Państwo już po pierwszej piosence. Siebie mi żal, jak bardzo mocno. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem, basista, muzyka, ale również aktor, który występował na przykład w teledysku Coś optymistycznego Kasi Kowalskiej. Dziękuję, że nazwałeś to aktorstwem. To tak. I był też taniec w zasadzie, można powiedzieć. Choreografia jakaś tam zastosowana. No to, wiesz, strasznie chciałbym być amerykańskim aktorem, żeby w ciemnych pomieszczeniach chodzić, w ciemnych okularach i mieć dużo hajsu. Oczywiście to by było... To by każdy było by chyba chciał. Tak. To była super zabawa przy tym klipie. Akurat pamiętam ten wieczór, w zasadzie cały dzień żeśmy spędzili tam na planie i śmiechy, wygłupy i tak dalej. Naprawdę... Fajny czas w ogóle też ta trasa z płytą Czekając na... Fajnie, fajna ekipa, fajna muzyka. Tak, no i zawodnęło to na chwilę polską, nawet na dłuższą chwilę. Poza tym ludzie wracają do tego, bo to pozytywny kawałek po prostu. Tak, no w odróżnieniu jakby od reszty piosenek Kasi, a zwłaszcza na tej płycie, gniew, ból, odejście, cierpienie, tragedia generalnie, nagle bum, coś optymistycznego. Później Kaśka jeszcze nagrała kilka takich kawałków, które powodowały uśmiech i radość, ale chyba ten był najważniejszy, a na pewno pierwszy. No dobrze, to zabiorę Państwa do tego utworu. Coś optymistycznego Kasia Kowalska, na basie Wojtek Pilichowski. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem w dalszym ciągu. Czy Western Grochów to historia, która się tutaj faktycznie może wydarzyć? Czy taki Dziki Zachód i Praga Północ Południe to coś, co pamiętasz, co miało miejsce? Czy to tylko mity i faktycznie jakaś taka opowieść, którą Tak jak w Król Lwie mówi się, że ta ziemia jest twoja, ale pamiętaj, w to ciemne, tam nigdy się nie zapuszczaj. Znaczy, w ogóle jakby warszawska Praga i Praga Północ i Praga Południe to są bardzo specyficzne miejsca i tak już jest, jakby nie jest to kwestia tylko ostatnich lat, ale tak było też lata temu i jakby jeszcze z opowieści mojego dziadka pamiętam, że rzeczywiście ta strona Wisły zawsze się jednak różniła od tej drugiej strony Wisły. Do dzisiaj można się tutaj natknąć na bardzo wyjątkowe atrakcje i niespodzianki, które rdzenni mieszkańcy właśnie tych okolic mają niekiedy przygotowane. Ta Praga się w tej chwili bardzo zmienia i staje się bardzo, bardzo ładna, zwłaszcza Praga Południe, to jest jakby to moje takie bardzo wyjątkowe miejsce, aczkolwiek wiadomo, że tutaj też miałem kolegów. W dzisiejszych czasach tak sobie myślę, że to jest takie bardzo wyjątkowe, że można spotkać jeszcze takie życie z krwi i kości, w którym nic się nie dzieje w sposób wirtualny i trzeba naprawdę być skupionym nie tylko na to, jak scrollujemy i kogo lajkujemy zdalnie, a to, w jaki sposób odnajdziemy się wieczorem i czy odnajdziemy w sobie ten zdrowy rozsądek, bo zaczęliśmy naszą od zdrowego rozsądku akurat Kasi Kowalskiej, czy znajdziemy ten zdrowy rozsądek, żeby pójść prosto, czy skręcić w lewo i czy oby na pewno jest to dobrym pomysłem. To tak jak trochę poruszając się w São Paulo czy w Rio, akurat w Ameryce Południowej też trochę bywam, trochę gram i też z wielką radością łażę sobie po tych miastach, nie tylko tych dużych, ale tych mniejszych też. I myślę właśnie, że ten to już nawet nie o to chodzi, że prasko-warszawski, czy warszawski, czy tylko że właśnie polski zdrowy rozsądek pozwala się nam odnaleźć w tak niebezpiecznych miejscach właśnie jak Rio, czy São Paulo i myślę, że naukę i wiedzę na temat tego, jak się gdzieś tam zachować, wyniosłem właśnie stąd, że kiedy idę zwiedzać jakieś miejsca na świecie, to po prostu zakładam klapki, krótkie spodenki, zwykły t-shirt, parę złotych w jedną kielnię, parę złotych w drugą i w ten sposób dzielnie, z uśmiechem na twarzy i bez obaw o wielkie straty można zwiedzać. No i oczywiście Blix Hi-Fest trzeba z siebie ściągnąć, żeby nie kusić losu. Zegareczek też jakiś tańszy, polecam. No tak, serdecznie. Czyli bezpieczeństwo na co dzień i niebezpieczne granie na basie. No to do tego westernu zapraszam Państwa, ja to nagranie uwielbiam. Mam nadzieję, że Państwo również albo pamiętają, albo pokochają zaraz. Dobry wieczór, moim i Państwa gościem jest Wojtek Pilichowski. Dzień dobry, dobry wieczór. No tak, no i z tym kciukiem to wymyśliłeś dużo wcześniej niż smartfony były popularne i tkwiły w naszych kieszeniach, jak smycze. Tak. No, tak się stało. Przydaje się to w przewijaniu, w scrollowaniu? Nie, absolutnie nie, to kompletnie inna bajka. No okej. zabrzmiał utwór Straciłam swój rozsądek z koncertu w Trójce na 25-lecie pracy artystycznej. No to piękny jubileusz, ale rozumiem, że nie jest to kropka nad i, tylko taki średnik, trójkropek, bo pracujesz dalej, nagrywasz, planujesz koncerty. Tak, no mam taką nadzieję, że wszystko dalej będzie się działo tak, jak się dzieje. Pracuję dalej z tą różnicą, że jestem bardziej jeszcze niezależny niż byłem do tej pory. Mam swoje własne studio, chociaż chyba wolę to nazywać pracownią. Zostałem patentowanym wieśniakiem i wbrew pozorom, owszem, bardziej dystansuję się do miasta, ale pracuję na pewno nie mniej i nie tylko siekierą, ale gram ciągle nieustannie. A siekiera pojawia się w rękach? Oczywiście, że tak. Siekiera, piła spalinowa, różne tego typu rzeczy, które od półtora roku poznaję i z którymi się zaprzyjaźniam. Tak, zaprzyjaźniam się z nimi, mam do nich wielki szacunek, bo no cóż, no mam swój las, mam swoje pole i czasami coś tam się przewróci, jak chociażby ostatnio w czasie tych wichur. No i nie można było wjechać traktorem, żeby zbierać porzeczki, dopóki się nie podniesie dwóch drzew, które się zwaliły, także. Okej. Okay. No tak, no to proza życia, a jeśli chodzi o poezję, no to dużo jej w utworach, w których maczasz palce od wielu, wielu lat. Zaproszę Państwa i Ciebie w takie górzyste tereny i połączenie folkowego męskiego śpiewu oraz niskich dźwięków basówki, bo w pieninach się mrocy. Mrocy. Mhm. No to z płyty Wandal z 2018 roku zabrzmi to już teraz. Yeah. No i o co chodzi w takim połączeniu? Wojtek Pilchowski zaraz nam wyjaśni. O co chodzi? Chodzi o relacje warszawsko-góralskie, które układają się przecudownie. Tak, to był kawałek W pieninach się mrocy i rzeczywiście jest to efekt nie tyle nawet jakichś takich, bo zaczęło się to nie wcale od wspólnych fascynacji muzycznych, że to nie jest tak, że górale po prostu nagle powiedzieli, o kurde, jaki ten warszawski basista jest okej. I też, żeby zrozumieć góralską muzykę, to jakby myślę sobie, że z punktu widzenia muzyka i kiedy już ma się do czynienia z ich sposobem pojmowania harmonii, melodii czy rytmu, to musi się gdzieś tam to zadziać na poziomie przyjaźni i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i wręcz dumny, że mam tak fajne relacje właśnie z góralami z Pienin, ze Szczawnicy, z Jaworek, a i z Krościenka też. Fantastyczni ludzie, z którymi się świetnie dogadujemy i też między innymi właśnie W pieninach się mrocy, a oprócz tego jeszcze przy innych kawałkach też z inną kapelą góralską coś tam robiłem. Bardzo trudne wyzwanie, kiedy słuchałem płyty Zbyszka Namysłowskiego, do której zaprosił górali. Nawet się wtedy nie zastanawiałem, ile mogło go to kosztować pracy, żeby jakby adoptować siebie do ich muzyki, a ich do swojej. Teraz wiem, ile to kosztuje, ale też wiem, jaka z tego jest wielka frajda. To prawda. No i dla słuchaczy też coś niesamowitego i takie połączenie trochę poza schematem. To nasze dzisiejsze spotkanie to taka podróż, no w tej chwili okazało się, że byliśmy w Pieninach, ale to też podróż w czasie, bo zapewne tych utworów nie słuchasz na co dzień, a ja mogłem taką podróż czasoprzestrzenną przygotować. No i zabiorę cię hen daleko w przeszłość do utworu Jestem kobietą. Pamiętasz jeszcze takie nagranie? Tak, oczywiście. Pamiętam nawet, że gram tam solo na basie. No właśnie, no to państwo teraz posłuchają. Thank you. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem. Zabrzmiał utwór Jestem kobietą, śpiewała Edyta Górniak wiele lat temu, ale nagranie wciąż zachwyca. I młoda Edyta oraz dźwięki basu Wojtka Pilichowskiego. Młodego jeszcze wtedy. Młodego tak, wtedy, tak jak Edyta. Łubidubi, tak naprawdę to chyba początek tej przygody sekcyjnej? Początek Łubidubi był trochę wcześniej, bo to był 93 rok, wakacje i sesja nagraniowa dla Maryli Rodowicz, wtedy poznałem Bartka Olszaka. Ale zaraz później wyjeżdżałem z Janem Borysewiczem do Stanów, nie było mnie prawie 4 miesiące, wróciłem, zaczęliśmy robić próby z Łubidubi, a przy okazji Wojtek też namawiał już do prób z taką dziewczyną, która śpiewa w spektaklu Metro. Mhm. No i potem wielkie boom, Eurowizja, a tutaj już Łubidubi gotowe z materiałem, także od razu zaczęła się trasa. No, bardzo wyjątkowy jest ten kawałek Jestem kobietą, ponieważ myślę, że dzisiaj, kiedy mamy już swoje lata i Olszak i ja, w życiu byśmy nie wpadli na to, żeby zagrać takie solo na basie w popowej piosence. No ale wtedy żeśmy zagrali. I... To może więcej przechodziło jeszcze w popkulturze, jeśli chodzi o takie żywe granie. To na pewno, ale z drugiej strony jakby próbuję odnaleźć gdziekolwiek w show biznesie podobne solo do tego w popowej piosence i trochę ciężko jest wskazać to, ale okej, jakby myślę, że ten kawałek ciągle się podoba i nikomu to solo na basie nie przeszkadza, więc no tak, no było to intuicyjne, było to młodzieńczym szaleństwem, ale udanym. Udanym. A powiedz, jak to jest łączyć duszę solisty, którym no, jesteś bez wątpienia, z duszą akompaniatora, czyli osoby, która musi odnaleźć się w składzie i na froncie jest ktoś inny. I to wokalista najczęściej, wokalistka. Masz z tym jakiś kłopot mentalny, czy to jest naturalne? Powiedziałeś połączyć, ja tutaj niczego nie łączę. Ja po prostu bardzo lubię muzykę i między innymi bardzo lubię grać piosenki. Nawet na swoich płytach też często sięgam po piosenki, a nawet jak chociażby, nie wiem, płyta intro, na której jest więcej piosenek niż kawałków instrumentalnych. Muzyka ma różne kolory i ja lubię sięgać po prostu po różnorodność, którą muzyka oferuje. Bardzo lubię grać fusion. Jakby uważam, że rzeczywiście no, muzyka jazzowa dla instrumentalisty jest tym, co pozwala mu się gdzieś tam uwolnić. Pod warunkiem, że puryści nie będą go ściągać na dół i mówić, że jednak w szkole muzycznej przekazano im to inaczej. Ale to jest absolutnie już ich sprawa i to jest problem, z którego myślę, że w miarę dojrzewania będą wychodzić. Czyli jak zaczynałeś granie kciukiem, to ono było na tyle niepopularne na naszej ziemi, że to był problem dla starszego pokolenia, że tak się nie robi, że to jest za głośno, że to jest zbyt wulgarne? Znaczy to była dziwna rzecz, wiesz, w zasadzie tak, generalnie jakby to były jeszcze takie czasy, w których już wiadomo, że na basie można grać na bardzo wiele różnych sposobów. Mhm. I gitara basowa może być tym instrumentem, który jest instrumentem wiodącym. Byli już starsi koledzy, którzy jakby legitymizowali się właśnie takim graniem, jak chociażby Krzysztof Sierański czy Mietek Jurecki. Ale wtedy dla młodego człowieka, który w to wchodzi, jeszcze wchodzi przez taką dla mnie bardzo ważną, no nie chcę powiedzieć furtkę, ale ważne drzwi, ważną bramę, czyli granie z Janem Borysewiczem, czyli już wtedy absolutnie takim podstawowym filarem polskiego rock'n'rolla. Mhm. I to było trudne, jakby mierzyć się wtedy z tymi rock'n'rollowcami. Potem po latach przyszło mi się mierzyć z jazzmenami. A mierzę się z nimi wszystkimi własną miarą. Po prostu nie skończyłem nigdy żadnej szkoły muzycznej, chociaż próbowałem, ale się nigdy nie udawało. Na Pradze Południe było o wiele więcej też różnych innych ciekawych rzeczy, które jakby powodowały, że dzisiaj mam o czym grać. Okay. I to jest dla mnie ważne, że mam o czym grać w związku z tym, co przeżyłem, a nie tym, czego koniecznie za wszelką cenę musiałem się uczyć w sposób szablonowy. Chociaż uważam, że też są rzeczy, które uważam, że straciłem przez to, że jednak nie dokończyłem żadnej szkoły muzycznej. Także... No może jakiś balans musi być zachowany. Tak, ale z drugiej strony, wiesz, nie przeszkadza mi to mieć wykładów w Chinach, w Stanach czy w Europie, wiesz, jakby, okay. Ponieważ gram tak, jak gram, ponieważ sam się nauczyłem. No i jest to dla ludzi interesujące, ale gdyby Państwo myśleli, że Wojtek Pilichowski ma tylko taką jedną buńczuczną naturę, to nie jest prawda, bo jest w nim bardzo wiele wrażliwości. Oczywiście! A ta wrażliwość pomagają mu wydobywać również kobiety i kobiety śpiewające czy piszące słowa. Ela Stasiuk zaśpiewa o niemilknącym szepcie. To nagranie ukazało się w 2010 roku na płycie Fur of Noise Wojtka Pilichowskiego. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojtek mówi, że chciałby być amerykańskim aktorem, bo chodzenie w ciemnych pomieszczeniach, w ciemnych okularach jest fancy, a poza tym jest prawdopodobne, że za tym się kryje też dużo hajsu. No tak, mam taką nadzieję. Znaczy, w ogóle zawsze podziwiam ludzi w ciemnych pomieszczeniach, w ciemnych okularach. To jest naprawdę... Jak oni widzą, gdzie idą. Tak, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Myślę, że są... Może mają czuja po prostu. Są wyjątkowi, albo są amerykańskimi aktorami. No. Albo tyle. No ale a propos hajsu, czyli w wolnym tłumaczeniu pieniędzy, no to Wojtek Pilichowski chyba narzekać nie może, bo jak się popatrzy na ilość nagranych płyt, nagranych piosenek, no to tam w Stoarcie musi być niezły wir. Akurat w SAFP-ie. Okej, okay, przepraszam, akurat w SAFP-ie. Spoko. Tak, tutaj jest taki, nie wiem, branża wie, natomiast radiosłuchacze nie wiedzą, że jest właśnie taki podział branżowy na SAFP-owców i startowców. Jedni i drudzy przekonują się o słuszności swojej wizji świata. To jest dla mnie akurat bardzo zabawne, tak czy siak pozdrawiam i jednych i drugich. A chodzi w ogóle o organizację zbiorowego zarządzania prawami wykonawców. Tak, tak, tak, dokładnie. Tak zwane prawa wykonawcze. Ja myślę, że jedyne pole, na którym moglibyśmy rozstrzygnąć za i przeciw, to na przykład byłoby boisko i rozegranie meczów piłki nożnej SAFP-owcy kontra startowcy. Świetny pomysł. Jeżeli któraś z telewizji będzie chciała taki mecz zorganizować, to ja również kupię sobie takie sportowe buty. Może nie trafiam celnie, ale biegam bardzo szybko, choć na krótkie dystanse. Nie wiem, czy to się nada. No, jakiś selekcjoner naszych drużyn pewnie zdecyduje. No, bo ja mogę na bramie stanąć. Okej, okay, to też jest, to jest odpowiedzialne zadanie, ale dlaczego nie? Ale wracając do tematu, czyli do finansów płynących z takich organizacji zbiorowego zarządzania. Czy to jest mit, że można na tym budować swoje finansowe życie, czy to jest fakt? Okej, okay, no jeżeli chodzi o prawa wykonawcze i prawa autorskie, tak, rzeczywiście są to przychody, które nie są bez znaczenia. Zależy oczywiście, jakie pieniądze, dla kogo są pieniędzmi bez znaczenia. Szanuję w ogóle pracę i uważam, że to jest dla mnie takie bardzo wyjątkowe, że jednak w taki sposób gdzieś tam zostało to docenione i te, no tak czy siak, prawa jakby własność intelektualna jest w ten sposób pilnowana i tak w ten sposób zarządzana przez tych kilka w Polsce instytucji. Czasy się zmieniają, dlatego że nadchodzi w tej chwili era dystrybucji cyfrowej w pełni. Jak to dalej tam się poturla, tego nie wiem, ale no, do tej pory... Myślę, że jest wiele osób, które mogą śmiało powiedzieć, że to zarządzanie zbiorowe tymi dobrami intelektualnymi, które artyści, kompozytorzy, autorzy wytwarzają, ma sens i wiele osób na tym skorzystało i ciągle korzysta. No to życzymy i tobie, i wszystkim muzykom jak najwięcej pracy twórczej, która będzie doceniana przez słuchaczy, przez radioodbiorniki, a dzięki temu do tych artystów będzie płynąć strumień tak zwanego hajsu. Życzymy tego wszystkim tym, którzy bezkompromisowo podchodzą do muzyki, tak jak Wojtek Pilichowski na przykład. Chciałbym zabrać Państwa do piosenki Joszko Broda, bo na pewno Państwo pamiętają to nagranie. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wybrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz kolejny. Tak. I co, o tej wrażliwości? Nie wstydzisz się rozmawiać o takiej stronie swojej natury? Ja jestem chyba strasznie wrażliwy, no. No tak, no bo na tym basie można szybko i bardzo głośno, ale można też delikatnie i harmonicznie, co się zdarza. Oczywiście, że tak. Na basie też można pominąć kwestię harmonizowania czy ekwilibrystyki związanej z jakąś skomplikowaną technologią wytwarzania dźwięku. Można też grać po prostu proste, długie nuty. I to fajniej niż na kontrabasie, bo one mają dłuższy sustain. Na kontrabasie pewnie też fajnie, aczkolwiek mam niewiele wspólnego z tym instrumentem, ale jakby po prostu lubię muzykę pod każdą postacią i jeżeli piosenka jest fajna, to naprawdę mogę grać przez 5 minut całe nuty i będę to robił z wielkim oddaniem, jak nie wiem, chociażby im więcej cię, tym mniej z Natalią Kukulską. Mm-hmm. To są w zasadzie całe nuty przez cały kawałek, a jednak to wielka frajda i dla mnie też radość i duma, że nagrywałem ten kawałek. Wrócę na chwilę do twoich słów z naszej rozmowy sprzed piosenki, którą państwo usłyszeli, bo padło tam takie zdanie, że ludzie no, oceniają nas i narzucają swój punkt widzenia. W piosence, którą za chwilę państwo usłyszą, jest takie zdanie, nie patrz na świat oczami innych ludzi. I czy podpisujesz się pod tym cały czas? Tak, ale to w ogóle bardzo lubię wracać do tej płyty i uważam Hanie za jeden z chyba z najważniejszych soulowych głosów. Tak, pięknie śpiewająca, przepiękna dziewczyna. To jest rzadkie połączenie talentów. Dokładnie, dokładnie. No to zabiorę państwa do tej piosenki. Twój świat. Przepływają mi wciąż słowa ludzi najbliższych mi. W słowach obrazy są bezszelestnie otoczy mnie świat złożony z tych słów. Wcale nie domyślałam się, ten świat nie jest mój. Przecież każdemu z nas inaczej w duszy gra. Nie da kochać się cudzym sercem więc. Oczami innych ludzi nie patrz na świat. Cudze myśli swoje mieć, to jak w miejscu wciąż stać, jak codziennie ubierać się, obce buty i płaszcz. W wielu lustrach odbijesz twarz, w różnych sercach i znak. We'll be right back. Dobry wieczór. Wojtek Pilichowski jest moim i Państwa gościem, ale nasza rozmowa już bardzo powoli dobiega końca. Czego życzyć Tobie, Wojtku? Ja bym chciał, żeby życzono mi tego, co ja życzę innym nie brzmi to jakoś bardzo oryginalnie, ale uważam, że to jest bardzo ważne i pamiętam, że nawet w domu rodzinnym też, kiedy przychodzili wujkowie i ciocie, to zawsze to było mówione: szczęścia, zdrowia, wszelakiej pomyślności, powodzenia w życiu prywatnym, jak i w pracy zawodowej. No tak. I tyle. No myślę, że zwłaszcza w tej chwili zdrowia i chyba najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi w głowie. Rzeczywiście te czasy powodują różnego rodzaju bóle, niekiedy fantomowe, ale jednak. I myślę, że głowa, że radość po prostu z tego, że ciągle jesteśmy, że możemy decydować o sobie, że możemy pójść na spacer, cieszyć się słońcem, wiatrem albo deszczem. To wszystko jest naprawdę super fajne i trzeba o to dbać, trzeba dbać o relacje z przyjaciółmi, trzeba umieć nie bać się z nimi spotykać. A był taki czas, kiedy ludzie zaczęli bać się ze sobą spotykać. No tak, to prawda. A jeżeli ktoś czerpie radość z grania Wojtka Pilichowskiego, to gdzie go może spotkać w najbliższym czasie? To po pierwsze jest mi bardzo miło. Po drugie zapraszam na przykład na koncert finałowy Warsztatów Kreatywnych, bo tam już zapisy są zamknięte. Warsztaty kreatywne, takie warsztaty, na których starsi muzycy spotykają się z młodszymi muzykami, bo ja nawet tam nie lubię określenia wykładowcy. To bardziej stajemy się liderami zespołów albo czasami częścią zespołów tych młodych ludzi, którzy je tworzą. Warsztaty kreatywne w Półtusku i 21 gramy koncert finałowy na Zamku Biskupów Płockich w Półtusku, także jeżeli ktoś będzie miał blisko, może wpaść sobie na taki koncert finałowy. 22 zagramy na festiwalu jazzowym w Wąbrzeźnie, to akurat z Pilichowski Quartet, ale zagramy też kawałki z Elektrostep. I to tak, jeżeli chodzi o tą najbliższą sytuację na teraz, to właśnie sierpniowe są te daty, plus tam jeszcze Elbląg, zdaje się, 29 sierpnia, a w przedziale między Wąbrzeźniem a Elblągiem jeden urlop. Okej, no to życzę udanego urlopu. Państwu życzę tego wszystkiego, czego życzę Państwu Wojtek Pilichowski, czyli szczęścia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Tak jest. To się wszystko pięknie zazębia. Dziękuję, Wojtku, za rozmowę i za spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie. Czekałem na to bardzo długo, ale doczekałem się. Dzięki wielkie. Czyli również życzę Państwu cierpliwości, bo warto czekać na rzeczy dobre. Do usłyszenia w przyszłości. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega.